محمد نبینا بنور اجینا، محمد نبینا بنور اجینا، محمد نبینا بنور اجینا، من مکہ حبیبی نور، من مکہ حبیبی جب میرے سینے میں کھلتے ہیں ثنائے حق کے پھول، جب میری سانسوں کی خوشبو پھیلتی ہے دور دور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، محمد نبینا بنور اجینا، من مکہ حبیبی المبشر کی صدا، اور جب قرآن کی آیات سے اٹھتا ہے نور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، محمد نبینا بنور اجینا، من مکہ حبیبی نور صفا فی المدینہ، محمد نبینا بنور اجینا، صبح و دم جب بزم گل میں چہچہاتے ہیں طیور، پاؤں پٹے جب جھل ملاتا ہے فضائے شب میں نور، روشنی جب پردے ظلمت سے کرتی ہے ظہور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، محمد نبینا بنور اجینا، من مکہ حبیبی بن کر چمک اٹھتی ہے آوازیں بلا، دل پہ جب اس میں محمد سے برستا ہے سرور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، محمد نبینا بنور اجینا، من مکہ حبیبی جب میرے شانوں پہ ہوتا ہے کسی سورج کہا، جب میرا دل ظلمت دنیا سے ہوتا ہے نور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، محمد نبینا بنور اجینا، من مکہ حبیبی نور صفا فی المدینہ، محمد نبینا صبح و شام پر، وہ ہمارا رحمت ہے صحبا اور ان کے نام پر، بخش دیتا ہے خدا جب مجھ سے آسی کے قصور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور،